से हसी आके मेरी फिर पुस किया कोसे जमली एक बारी दो बारी फिर निकली हसी एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास ते मेनू नी पता सी गिलास च की बट हौली हौली लक नुक बाके नच दे लगे सो सेक्सी मैं तकता यूनू माहौल में टेंशन बढ़ने लगी खुदा की कसम न कभी मैंने पी हाँ फिर भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी रुका न गया मैं गया ओदे कोल I said I wanna talk ओ कहंदी मैनू बोल मैं ओदे नेड़े जाके ओनू पुछया baby do you feel like you dance cause you dance like a pro तेरी हार देना चंचला फर तेरी माने तुझे पढ़ा किया क्या खिला कर रुक जाए